برگ سبز برنامه شماره 33 هنرمندان به ترتیب جلیل شهناز، حبیب الله بدیعی، امیر ناصر افتتاح. اشعار نیز به ترتیب از شیخ فریدالدین عطار، وحشی باسقی، فریدون توللی و عراقی. آهنگ افشاری. چشم بکشا، چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. ما چون ز دری پای کشیدیم کشیدیم، امید ز هر کس که بریدیم بریدیم. رم دادن سید خود از آغاز خطا بود، حالا که رماندی و رمیدی رمیدی. دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند، دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند. از گوشه بامی که پریدی پریدی. گوشه بامی که پریدیم پریدیم. خود رنجم و خود صلح کنم، عادتم این است. یک روز تحمل نکنم، طاقتم این است. با خاک من آمیخت خونابه حسرت، سین آب سرشتند مرا، طینتم این است. مرا تینه تمین است. Thank you. معرفت نیست در این معرفت آموختگان، ای خوشا دولت دیدار دل افروختگان. دلم از صحبت این چرب زبانان بگرفت، بعد از این دست من و دامن لب دوختگان. خوش آمدم مردی که درمانش تو باشی. خوش آمدم مردی که درمانش تو باشی. خوش آمدی که خوشا چشمی که رخسار تو بیند. خوشا ملکی که سلطان تو باشی. Thank you. چه خوش باشه دل امید واری که امید دل و جانش تو با thank you.